प्यार मेरा जिंदगी पाने को है। बस मेरा मेरे यार का ये गगन भी फूल बरसाने को है। दिल ये कहता है कि तू आने को है। प्यार मेरा जिंदगी पाने को है। खुशबू लेके आई है पवन जैसे छूके आई हो तेरा बदन। आज सारा जग महक जाने को है। दिल ये कहता है कि तू आने को है। प्यार मेरा जिंदगी पाने को है। दिखलाने को है।